θα βγεις να ρεβέντε ροάς. Πολύ κιάλλο. Πολύ κιάλλο και φερζί. Τσά, τσά, τσά, τσά, τσά. Πάνε. Ο γόμα μου έχει μήταρθε. Ο γόμα θα τζούλ. Πως έχεις ένα γιο του γύρι που απέζαν εδώ. Το ξάντο γύρ, όμως όλα να τσάς. Μας είναι χούβιο, χέρι μας είναι χούβιο. Μπαμπού, εγώ τα άφησα να. Πω, εγώ μια. Να. Αγώ, αγώ, αγώ, αγώ, من با شما بیرون بودم بوس از سرم میکنه بگی فرمونو بگی نمیتونه زندانی بکنه که ناصر ما پیستر یک کار نون آبدار درست درمون از توپالو پهن آدم بر نمیاد فرین نگو رو برو حواست دانه چه باشه بکلا بکلا آقامون نفس موسیم نفس کجا میری؟ بایست پسر ولد چموش مگه دستم به نرسه چش سفید تو زندگی در هر کی هستی و هر چی هستی به خود مربوطه اگه نوبه قبل که اومده بودی یخت گنده دماغی کردم و یک کسی یاد گفتم عرض میخوام من هر کاری میکنم میخوام میدونم تو نیتت خیره با قصدت کمکه و اگه سنار سی شهی دستمونو بگیره نرسیده به جیبمون میشه خرج شکممونو خلاص پول کود کردن دخل کتاب میخواد و چورت کرد که اونم کاروانی کف دستمون سوراخی داره عوضش دلمون خوشه که روزیمون حلاله چهار سبایی دیگه هم که سرمونو بذاریم رو خاک بارشون همون سبکه این محسنی هم گوشت و پوست و سخون منه مادرزادی کارگر و وردار برمال مردم به من و بچه هم بزرگی و خانی و صاحب جمین هم میاد نمیسازه خاطر تو گالش نیمدار ما درار ناده نمیخوام این بچه هم سراخر کره تو بشه همه کاره با هیچ کاره میدونم بلکم شما هم نبودی همین چهار دیفال خشت و گلم نشتی البته هر ساعتی هم که اراده کنی جلو پلاسمونو جمع میکنیم و زحمت تو کم در و تمیز این اون روز اول بهت برش میگردونیم این بچه جوهر داره چشاش نگاش فرق داره باید دستشو گرفت تا زیر آوار روزگار پر پر نشه اوت روزی هم همین یه لقمه نون و یه عشق مرچه آبیه که خدا داده میخواییم بی جنگ و مرافعه بخوریم سرمونم په درد سر نمیگرده من کارش ندارم ولی اگه بیاد سمتم نه تو دهانم نیست براش نازم نیشتنم قلم پاشو ببین نادر این دوتا دعاش اختلاط کردی درشتم نگفتم احترامتم نگه داشتم فقط تو عالم داشتی اینا یه چیزی ازت خواستم ولی اگه رومو نگیری اگه یه وقت نادر نخوا کلامون بره تو هم که خیلی بد میشه من از خاطر زن و بچم همه کاری میکنم سالار و دیوانم عالیم نی گفتم که بعدا نگی نگفتی دکتر جلالی کجاست؟ گفتن شما خواهید رو شروع کنید ایشون هم خودشون رو میرسونن خب یه کم دیگه معطل کنیم تا برسیم خان دکتر فرمودم عمل ساده ایه شما شروع کنید ایشون هم میرسن گردش تیغ ما به جون مردم بسته است عمل ساده نداریم شروع کنیم صدای چی بود؟ نمیدونم. از خونه ای ماست. سلام. سلام. سلام. شما اینجا چی کار میکنین؟ صدای فریبرزه. آقا ما اصلا رفیق شدیم. نشدیم؟ رفیقی؟ هیچ مشکلی هم نداریم. مشکل داریم؟ نه. آقا راضیه. طلاقم داد سه طلاقه. چجوری؟ سه طلاقه. فردا صبح تشریفشون رو میبرن خارجه. کجا میری؟ تا آخر عمر مادام الاقامتن اونجا. خیلی داماد خوبیه ها. به خاطر من این کارو کردی؟ من به ما به برادرم مدیونی. چیو مدیونم؟ جونمو، زندگیمو، جوونیمو. چی داری بزرگترین اشتباه زندگی تو میکنی؟ خونه اون بچه به گردن توه. یه روزی گریبان تو میشه. از خود پر باش حرف بزن. هر کاری لازمه بکن. از خودم باش حرف بزن. ولی دروغ بهش نمیگی. سلام دکتر. سلام خانم، خسته نباشین. واقعا خوشحالم پیشنهاد شکوه سلطنه رو قبول کردم و جای ابوالصدر کنار دست شما تو جراحی واستادم. مرسی، لطف دارین. خدا بیامرزتش، آدم خوبی بود. سلام آقای رئیس. سفارش دادن گفتن خانواده بیمار خیلی از کارتون راضی بودن. بذارش اونجا. سر خب دکتر، منم تبریک میگم. ممنون سراج، برو. خانم شکیبا. سلام مهربان جان. سلام. شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟ منتظر شدم از دفتر روزنامه دور بشی تا بتونم باهات حرف بزنم. دنبالت بودم. بفرمایی. چیزی شده؟ این عکسو ببین. این کیه؟ من نیستم. این عکس از کجا آوردی؟ کیه؟ شمیان آم علیکم. علیکم. سلام، مشتری؟ او رو شمنم، خریداری؟ گل خودم باید نمخوره، چی داری؟ سیبیل خوشت هست. این کاره نیستی، آوره بود صاحبش بیا. این گوشه. بفرما. بریم. بفرما. نگفتی این آشغالا چند؟ آشغالا نخر. برو پول تو بذار جلو آینه. اصلا چرا میخوایی بفروشیش؟ همینجا بکش سوختش بده من تا طلا وارد کنم. نه مزنه سوخته الان چنده؟ باش برو مکتب درست بخون. باش برو بیرون افله. باش برو برش بابا. باش برو بیرون بابا. بیرون بیرون که رنگ و رخسارت هم که آشنا بسر یه بافور و چایی بسر بگو سر بیارم برای بجون با خدا رو شکر حال حسام کامل خوب شده. گفتم بهت چقدر خوب. خدا رو شکر مشکل کار تو هم که حل شده. دیگه اینجا کاری نداریم. به نظر من همین یکی دو روز شال و کلاه کنیم بریم از تهرون. کجا بریم؟ یه آب و هوایی عوضون. اینجا رو 6 ماه اجاره کردیم. میخواییم چی کار؟ 10 دفعه از شهرستون پیغام دادن. دنبال تو میگردن خسرو. همشون گرفتارن. میگن خسرو کجاست؟ آدم بالا سر آدماش نباشه کار پیش نمیره ها. من فعلا اینجا کار دارم. اینجا موندنت به خاطر مهربانوئه؟ خودت گفتی بگیرش. ارزش زندگی کردنو داره. آره گفتم. ولی اینا برای قبل از دیدن اون عکس بود. کدوم عکس؟ همین عکسی که هر شب بهش ظلم میزنی با هول و بلا از جلوی من برش داشتی؟ پس که منو میپایی؟ من غافل باش. فکر میکردم مهربانو رو دیدی دلت لرزیده. زن زندگی تو پیدا کردی. ولی نگو علتش اینه. معلومه که پیدا کردم. چرا فکر میکنی دلم نلرزیده؟ اگه میدونستم همون بار اولی که تو بیمارستان منو جای زنت اشتباه گرفته بود بهش میگفتم. بهش میگفتم که تو مهربانو رو نمیخوای. تو دنبال عشق قدیمتی. تمام این سالا ادا در آوردی. سرتو پایین انداختی که چشمت به زنی نیفته. نگو خاطر خواهی. قایمکی. قمر من واقعا مهربانو رو دوست دارم. چون شبیه زن سابقته. تو مهدوخ زن سابقتو میخوای نه مهربانو رو. اگه هند نبودم و ایران بودم نمیذاشتم. چی میگی بی جهت؟ اگه الان مهربانو بفهمه که شبیه عشق سابقته چی؟ بازم بهت میگاره؟ نمیفهمه. از کجا بفهمه؟ مگه تو بهش میگی؟ زن نیستم اگه واقعیتو بهش نگم. هم به خاطر خودت هم به خاطر خودش. خسرو مهربانو شبیه خاطره ایه که داشتی. عروسک میخوای ادای مهدوخت رو در بیاره؟ اینا تو میگی. من که همچین چیزی نمیخوام. تو مواظب خودت نیستی. آخرش ممنون از نگرانیت. میدونم که از سر لطفه. فکر کردی اگه با مهربانو ازدواج کنی خون مهدوخت پاک میشه؟ خونی که به گردنت با شستن آستین پاک نمیشه. فکر کردی اگه مهربانو رو بگیری از وجدانت کم میشه؟ بس کن قمر. اگه خواهرم نبودی دوست نداشتم. برو تو. تو باید با خسرو به هم بزنی. ولی نباید بفهمی چی شده و من چیزی بهت گفتم. ببین مهربانو منو تو فکر میکنیم که خسرو دلبسته تو شده. ولی نه. تو شبیه دلداده سابقشی. اونو به یادش میاری. با وجود تو میخواد درد عذاب وجدانشو کم کنه. خیال برش داشته. چرا؟ چون شبیه اینی. شبیه کسی که تمام خاطرات گذشتش و آرزوهاش رو به یادش میاره. عذاب وجدان برای چی؟ برای مرگ مهدوخت. اسمش مهدوخته؟ زنش بوده؟ من خواهرشم. سایه بالا سرمه. نمیخوام آسیب ببینی. نمیخوام تو هم سیاه بخت بشی. فردای روز عقد پشیمون میشه. تازه میفهمه که تو مهدوخت عشق گذشتش نیستی. اخلاق و رفتارت هم به اون نمیخوره. تو سایه ای از مهدوختی. خسرو خان باعث مرگ این خانم شده. از همون نگاه اول انگار حس کردم شما رو یه جایی دیدن، انگار روان من و شما یه جوری از ازل با هم هم جوار بودن. میگن هر کسی سه بار پشت هم ببینی تو تقدیرت من بکاره، ولی اصول ناشناسه، تا ناشناسه خودتو دست قضاییاش نده. این آدمی که سره پیری حواس جوانیش گل کرده کمتش میلنگی سرکار خانم. به تفصیل براشون توضیح دادم که از دست دادن شما چه پیامدهایی میتونه براشون داشته باشه. اصلا مگه میشه آدم همه این محبت ها و زندگی گذشته و خاطره هاشو توی دست گل فراموش کنه؟ زخم دل نازش است حبیبه، بیشتر مایلم زخم دلم و مرهم بزنیم. این انگشتی بود از خروار، شما خواه پنگیر و خواه ملا. من چیز پنهونی ندارم، هر چیزی لازم باشه بهتون میگم. گرگم اینو نمیگیره مهربانو، برم واسش نسوزه انقدر. اینجوری فکر میکنیم چون عشق رو تجربه نکردیم. شما تجربه کردی؟ چیه؟ دلداده سابق برادرم خسرو. خدا نکنه، خود را قدرده بزنده. مهمان رو من آدم نمیام در خونه از اون گریه اتماس کنم که بیخیال این یارو بشی، ولی کردم چون دیدم بوی مرگ میده. چی داری میگی؟ مردا هیچ توفیری با هم نداره. تو باید با خود رو به هم بزنه، ولی نباید بفهمه چی شده و من چیزی بهت گفتم. اگه شما بخواییم میشه خانم خوبی من. انتخابت بین بدبختی و خوشبختیه، هلاکت و سعادت. بی مساعدت من زنده از اونجا بیرون نمیاد. نگون چشم دارم، حتی ممکنه این اتفاق برای داداش دو پر میزخانم بیفته. استری خوبه عشقی داخلی دو عیوز نمیده. برای یه شب و یه سبا حواس پشت کیو دیگه کسی؟ با وجود تو میخواد درده از آن وجدانشو کم کنی. این پیشنهاد من فقط به خاطر توه، دلم نمیخواد از این بیشتر از آن بکشی. ازت میخوام خودتو درگیر این ماجرا نکنی. گیر افتادن خاندهی تقصیر ماست، تقصیر منه، خودم هم باید یه کاری بکنم. آقا جون خوبه خوبه، واسه خودت قد میگیری، میبری، میدوزی. ببین دختر، روغن چراغ زندگی من تا گرفته. امروز و فرداست که سرمو بذارم زمین و دیگه سر بر ندارم. فاتح خدا نکنه آقا جون، این چه حرفی آخه میزنی؟ تا الان از گل نازکتر، از گل بهتر بهت نگفتم، نذاشتم آب تو دلت تکون بخوره. به همون امامی که قفل زریعش رو گرفتم، نمیخوام هیچ بلایی سرت بیاد دخترم. این راهی که تو در پیش گرفتی کج راحت ملا. به قول خودتون گرد نکرده پاره نکنید آقا جون. ها از برم بلدم، تمام اون راهی که تو در پیش گرفتی عین کف دستم بلدم. فرق خیر و شرم بهتر از هر کس میدونم. کسی که تو آتیش هر با آتیش خاموش نمی کنن. کدوم آتیش؟ کدوم آتیش؟ چرا فکر حرفای مردم نیستی؟ چرا نمیگی فردا پس فردا این خر لنگو از گل بیابرویی چجوری بکشیم بیرون؟ به خدا نمیخوام کار بدی بکنم، من دست پرورده خودتونم آقا جون. کاری نمی کنم که آبروتون به خطر بیفته. دخترم پس یه بارم شده چیزی رو که میگم گوش بده، نه نیار. جمع میکنی با بقیه میزنی از این شهر بیرون، میری، هیچ کار دیگه هم نمی کنی. نفس پدر تو چشمای من نگاه کن، به همین قرآن سر تاخش قسم بخور که میری. ولی شما چی؟ این حرف آخر من با توه. چی شده؟ از خودم بی خبر اومدن نمی داری خواهی میگن طلب کنم هیچا که کاغذ پاره دستشونه میگن یا پولمونو بزی یا جنسمونو بزی یا پرستانو کجا؟ شما کجا میگن؟ دارم میرم باشون حرف هم اینو بگه حرف بنشونه باچو اینو من میگه از این پولمی جاییست بیرون زنده نمیزارنه برو اینا آدم های بازارن درد همون بهتر میکن این پدر و خوشایی که من دیدم هیچ کدومشون شناس نیستم نمیدونم کیم و از کجا آمدن چطور طلب کار شده اما خب عجوج مجوجی که من دیدم هیچ کدومشون بازاری نیستن بیشرف رو چه میگیم بریم؟ من نه پول کسی خوردم نه تو خونه قایم شدم. این کاغذ پاره هم که تو دستتونه همه جعل دروغه، به باورتون قسم. بریم هر جا که میگیم بریم. آدم بی دروغ ابا و ترسی از کسی نداره، از زور بازو و کله گنده نداره. نجونم این چی میخوایید ما کشیدیم؟ اصلا این رو با اون رو کن کشام داره چهار تا پنج تایه یکی احمد خوش شدم اینا باتینا میزنید دست نزن مگه اون ساعت نهاره بده من تن یکمو بزن به چک تیجو کم چیک چیک کن خونه خرابم نکن خونه خرابت میکنم بیا تو تریاک دیدی؟ نه چه تریاکی؟ چه مواتی؟ چه کشکی؟ چه دوغی؟ او بران دهر بره من سری کنه رو کنه بوله همه رو بدا بیاده بوده بوله چه کنه بابا پردیس بکنیش رو هسته بیاسته بوله نکه پیسکر رو کنه میداره درست هسته بیاسته تو چیزی خریدا؟ به تو چیزی فروختا؟ نه طلب و تنهایی شما دست من داشتی؟ بس دارم طلب کارم باید طلبتو بدی این دست نوشته از کجا اومده؟ من چه میدونم از کجا اومده؟ دست شما چی کار میکنه؟ اون به شما رب نرمو خیلی هم رب داره کسی که دختر رو میفرستادی پیشش با ناز و قمزه هاش حسابتو صاف کنه رب درک ریپیتی آخ جون آخ جون پرویز جون آخ جون همین کسی به تو آخ نه آخ چی کار کنی؟ میدونستم اومدین اینجا. شما منو تعقیب میکنی؟ نه خونه نبودین حد زدم که اومدی اینجا. بعضی ها مردن برای فرار از زندگی انتخاب میکنن، پس تو مرگشون ما مقصر نیستیم. اتفاقی افتاده که دور افتادی منو پیدا کنی؟ ما از هتل رفتیم خونه بیرون شهرمون. بهتره با خانواده بیاین اونجا. اونجا که مرتبط شدم اینجا دیگه براتون امن نیست. ممنون. نیازی به محبت شما نیست. اونجا کسی نمیتونه بهتون آسیب بزنه. من بدون اذن پدرم و بدون حاج دایی جایی نمیرم. اونجا امنیت داریم. منم اینجا پیگیر کارهای حاج دایی و پدرتون میشم. حالا حاج دایی من اصلا خوب نیست. تا شما بخواین اقدام کنین من همه تلاشمو میکنم که زودتر اتفاق بیفته. یاد گرفتم رو پاهای خودم بیستم. هر کسی کمکی میکنه خواهشی هم داره. همه خواهش من اینه که مواظب خودتون باشین. بیا پر کن خندق بلا رو. پرویز خان حیبونه که داره تو زندون میپیشه. تو لقمه بردا خیکه کمباد نشه. نه ترس با تو یه روز نمیپوسه. اگه یه روز نشه صد روز چی؟ نیشه مهربانو میارتش بیرون. ای بای شکم مست حاج عباس مخت تخم مویز. بیگی بابا نخواستیم لغمه کوفتی تو. انقدر بادی بستیم جمال مهربانو خانوم حالا بگی خوش بردارته. بعد مخت تو برو سراغ خسروخان کیریه این قفت دستمونه. از اون کاری بر نمیاد حالیته خرمخت. این یارو یه کاری هست شاید دلش خواست بانی جون پرویز خان باشه. ایوه گفتم چه چاره جستی طرف چه چلو و چه خندون و مرماری قطعونیه. یه بد با قطعی داتی چند قضای روزگار آوار شده سر زندگی ما. این مهبارو گنده خوری بگو مرگا فسنجون به مزاج سازگار نیست. بگو نمک برش باری عطابت میزا گرفتتت. ببین بچه دور عطابت میزا و خاندانش رو خط بکش به کسب خسرو خان که حد دارم دستش به دومه خری بنده حالت پودش باد هوا نیست. ببین هر آدمی یه دک خریت و دیوونگی داره که هر سالی شو هر شیش ماه یه باری میگیرتش. حالا دک خسرو خان گرفتتش به کسب بهش از یه علاقه نجاتت بده. امروز روز مملکت پر شده این خانزاده ها و اشراف زاده های دوست بیشرف. عاقبت همکیسه شدم با این گماش طبقه شیشم جهنمه. نه میخواد بر من سلطان رو باعثین بشی و قصه عقب و جرار و مار قاشی سر هم بدی کنی. اصلا کدوم گونه بود این چه روز زیر سایه بالش شما آبجی خانم دانم چه کنه. الله نشته کنج خونه آتو چه میدونیم وزیر و وکیل و منصب و منصوب چیه با میدونی اتا وکی خان چی کنه شده کیری دونه خصوصا نه سنتا وکه نه اومد چه قطعه دادی. به قاطر گفتن بابا چیه گفت اصف آقا دایمه. تو چی کاره شده؟ هره با از دلاغه نوکوب کنی. ای خدا ای خدا الهی زقد چی میخوام دایی مهربانو رو از دارالمجانین بیارم بیان. هر کاری که گفتین من انجام دادم. نه به اون منوال، به یه روش دیگه. میخوام یه جوری بیارمش بیرون که حساب کار بیاد دست اتا بکنم. باید بدون حس انتقام من تمومی نداره. چشمش به ماشین ما بود. نمیدونم چه دوزو کلکی دو سرش. نمیخوام شلوغش کنی. برای من تو کار سختی نیست. شما مرد کوهین و آب دیده بیابونیم و پس هر مانهی برمیم. منطقه باید قبل از سپیده تموم شه. در خدمت کاری میکنم مهدیه خسرو خان بشه پول صدر کافر و الباقشم شم که پای گورش روشن کنم. وقتی هستشون جای نیستشون گذاشتم دیگه هر عمل اکله فکری و گشنهی جرأت نمیکنه واسه من قد علم بکنه. اون موقع است که بهت میگم نسل خسرو خان و مهربانو رو از روی زمین محو کنی. منتظرم شازده خانم دستور بدم. اومده بود گندش رو رفع رجوع کنه. کیف پولوس هم آورده بود. طوری گوشت تنش رو جلوی آفتاب جز بدم که هر کی من بعد اسم اتابک میزا به گوشش بخوره عرق سرد به تنش بشینم. با خوهرت اختلاط کن. من نیاوردم به اینجا که واسم از خانوادم حرف بزنی. بهت پول میدم که آدم بکشی. میخوای چی کار کنم؟ دختری یه طوری حرف میزنی که اگه بابای خناسشو ندیده بودم میپرسیدم دختری کدوم پادشاهی. بلایی به سرش بیارم که شب اول قبرش واسش روز روشن باشه. بابا من شازده خانم فردا ترتیبشو میدم. اجازه. حواست به فروخ هست؟ دختر شهر شیطونیه. به پس قفلتی استفاده نکنه کاری کنه که زیاد درد سرشه. شما آقا یه خانم اومدن به نام خانم شکیبا میگن کارتون دارم. خیلی خوب، فقط تا وقتی بهت نگفتم دستورات شاهزاده خانم رو معطل کن. ولی من ولی نداره پولیشو میدن. آخه بی آخه برو برو. خانم شکیبا دستور فرمودن بفرمایید. سلام، خوش اومدین. برگشتین. منم شرط و شروط خودم دارم. هر شرط و شروطی نشده قبول. صدا خوش وقت من. به به شازده خانم بفرمایی. ماشین آماده است. بفرمایی. ببراقی هم رو نمیخوان کاری به خسرو خان بکنی؟ دوست داری تو کاریش کنم. یکم غیرت از خودتون نشون بدید. من برای شما خودم اتابک خان و شکوه سلطنه متاسفم که هنوز قاتلین مهراد دارن راست راست تو خیابون را میرن. از اصابتان خوشت نمیاد نه؟ اونجز منافع خودش به چیز دیگه فکر نمی کنه. ولی زن نمیگه جناب مصطفی پی سال و سازشه. منظورتون چی؟ این دختره است، خانمی شکل مهربانون؟ آره مهربون اومده. اومده بود پیش عطبه؟ میدونی توضیح بدم یا نه؟ امروز اومده بود فکر میکنم دور بزن، باید بریم پیش شکل سلطنه، باید در این خصوص باش صحبت کنیم. حیف طلاق خرج مطلع کند کسی، یه ذره شرف تو وجود این آدم نیست. نمیدونم با این مرتیکی چه کنم، دیگه نمیخوام با گلوله بکشیش، میباید سهش کش بشن، باید خودم هم باشم. بسپاریمش به من. بسته، بار رو دوش منو سنگینتر نکنیم، همین که گفتم. از جلو چشام دور شیم. اصغر بیا.